श्री मोमिन के लिए मगफरत की दुआ कर सकता है। याद रखिए। किसी ने एक सवाल किया, इस्लाम में बदला लेने के लिए क्या कहा गया है, एक मुसलमान को किस हद तक सब्र करना चाहिए। देखिए, हर किसी के सब्र का पैमाना अलग होता है। आप जहां तक हो सके सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह अजीज उसका बदला पाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर आपने हिजरत से पहले सब्र किया, आपकी बेटियों को तलाक दी गई आपने सब्र किया, आपके सहाबा को कत्ल किया गया आपने सब्र किया, आपको जाती तौर से जिस्मानी अज़ियतें पहुंचा गई आपने सब्र किया, मैदान जंग में दुश्मन ने आपको पत्थर मारा, आपके दास शहीद हुए, आपके जो गाल पर बहुत जबरदस्त चोट आई तलवार की, आपने उस पर भी सब्र किया, कौम को बद्दुआ नहीं कि आप उसके बाद फतेह मक्का मतलब मक्का में दाखिल हुए, फतेह की हैसियत से वहां जाने के बाद अपने चचा के खातिलों को आपको अपने जिस्म को अजियत देने वालों को, आपकी बेटियों को तलाक देने वालों को, आपको तकलीफ देने वालों को आपने सबको माफ कर दिया, वहां भी आपने सब्र किया। तो हर इंसान के सब्र का पैमाना अलग होता है, तो यकीनन उसका अजर भी बहुत अजीम और बड़ा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कोई अगर चाहता है कि जन्नत के बीच में एक घर की मैं जमानत लूं, अगर कोई चाहता है कि जन्नत के बीच में घर की मैं जमानत लूं, तो जिसका हक भी हो मारा जाए लेकिन अगर वो सब्र करे, चूंकि हक लेने से फितना मचता है, तो वो खामोश बैठ जाए, सब्र कर ले, मैं उस शख्स के जन्नत के सेंटर में जमानत लेता हूं कि मैं उसको घर दिलवाऊंगा, मैं जामिन बनता हूं, हक है उसका, लेकिन लेने से क्या होगा, फितना मच जाएगा, बहुत बड़ा फितना, खून खराबा हो जाए, तो लिहाजा वो छोड़ दे, मैं गारंटर बनता हूं कि मैं जन्नत में उसके लिए घर दिलवाऊंगा, सेंटर में वो भी, समझ रहे आप। तो बहरहाल सब्र डिपेंड है, मुख्तलिफ हो सकता है। सहाबा ने अपने खातिलों पर अपने बी बच्चों की खातिलों को माफ़ किया, सब्र किया, ये अलामतें। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनको जिसने मारा, जिसने तीर मारा वो शहीद किए गए, जहरीला तीर था, तीर निकाला गया, जिसने मारा पकड़ा गया, आपने वसीयत की इसको सजाए मौत ना दी जाए, मैंने इसको माफ़ कर दिया इसलिए कि मैं आखिरत में बदला चाहता हूँ। उन्होंने सब्र किया, उस पर उनके खानदान ने कहा, उन्होंने माफ़ कर दिया तो हम भी छोड़ देते हैं, ये है सब्र, समझ रहे आप। तो बहरहाल सब्र अलग अलग हो सकता है, लोगों की हालात के अतबार से होता है, हमें चाहिए कि हम तकलीफ़ों पर सब्र करें।